Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırkma kal, bilen gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırkma kal, bilen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey canlar hudey. Dört kapıyı kırkma kal, bilen gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırkma kal, bilen gelsin işte meydan. Ben pirimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Ben pirimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey canlar hudey. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Atayım der sırrını, meydana koymuş serini. Şah atayım der sırrını, meydana koymuş serini. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey canlar hudey. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan.